أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا ده سورة يونس دا یو اویایم آیات څخه شروع تر اته اویایم پورې دا آیاتونه د دې ورابط د ماقبل سره دا دی تړاو یې د ماقبل سره چې د سورت د سره څخه تر دا ځای پورې اساسي مسلې تاسو ته معلومې وي چې بیانېدلې چې هغه یوه مسله د الله تعالی توحید یووالی بله مسله رسالت د نبی علیه السلام چې دا رسالت حق دی د ځان نه دي سره جوړ کړي الله دا رسالت وکړي بیا نو تهجید و وعید پکشی کی ذکر سوی چې څوک دغه توحید د الله نه مني دا د پیغمبر علیه الصلاه و سلام رسالت نه مني دغه د پاره عذابونه ذکر کړو چې دغه عذاب ورته کو بل مساله د تسلیت د نبی علیه السلام او رسول علیه الصلاه و سلام ته بجل تنګي پیښ شو معنا زړه به ورته تنګ شو چې زه ستاسو د پاره څونه زحمت باسم او تاسو ما خبرې پر مسخرو را اړوي نو دا تسلیت خو نبی علیه السلام ته ورکول سوی دا څلور مضمونه تیر سوي و داسې په دې اوس کې چې دا قصې شروع کیږي په دې کې د دغو څلورو تایید کول کیږي د نوح علیه السلام قصه راوړي د موسی علیه السلام قصه راوړي دغسې مجمل د ډیرو نبیانو قصې ته اشاره الله پاک کوي د جګورو هدف دا دی چې د دغه څلورو مزاینو تایید کوو کې بیرته اوس د توحید تایید څنګه پکې چې نبی علیه السلام به توحید بیانوه چې دا توحید خو نوې مسله نه ده خو چې څه چې نبیان د آدم علیه السلام راغلي بیا تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پر خود ګردو کار دغه چې الله خلق تور پیژندی چې دغه یو ذات دی د الله سره په خدای کې شریکان نشته دا ټول د مخلوق دی مخلوق د خالق سره برابر دی لیس نو دا ته څنګه چمکه چې وبته سجدی کوي یا د یو نامو پر بل نامو سجدی او عبادت او نظرونه کوي خدای چې د الله سره څوک شریک نو دا مسله چې د ایواز د رسول الله علیه السلام نه ده دا د ټول نبیانو ده نو دا تایید په دغه رقم کې چې پیغمبر چې توحید بیانې دا ګرد نبیانو بیان کړی دی نو پسې تایید چې دی هغه د رسالت هغه به دا دی چې د رسالت نوې خبره نه ده آدم علیہ السلام منی ابراہیم علیہ السلام منی فخر پکے موسیٰ علیہ السلام منی عیسیٰ علیہ السلام منی چې نبی علیہ السلام راځي برا پر خدای بل ودری دی کې راته رسول کړي نو دا دلیل خو په موسیٰ علیہ السلام کې وایي کړي چې پر خدای بل ودری دی کې رسول کړي کدا دلیل سی نو خو د نور رسولانو رسالت هم برات کچا هغه رسول الله جنو دام رسول دی د رسالت تایید به دغه سپکیږي د وعید وو د تهدید تایید به د سکیږي چې ګوره د اوغو امتو حال ته ته وګوره چې د خپل نبیانو تکذیب وکاو خبره نه منل الله تعالی څنګه عذابونه پر راوسته د نوح علی السلام قوم ته وګوره ته د موسی علی السلام قوم هغه فرعون چې مقابله یې کول چې دی ورته مبعوث وو ته د هغه پای ته وګوره نو چې هغو ته د عذابونه ورکول سوي چې د مکې مشرکانو ته هم د هغه ویل کیږي چې تاسو هم د هغه تهدید متوجه دي د تسلی تایید په دې سره دی چې د نبی علی سلام تسلی ده چې دا تکذیب چې ستا د قریش کوي ته په دې کې د جلتنګي خبره وجه راوځي چې تا ته نفس تنګ سي دماغ دې درته داسې سي در بوج لاندې سي د خلکو په چمې پرې شر پر راس ده ته خو ګرد رسولانو سره داسې ویږي د موسی علی السلام نو خلکو له بیک ویلې خو دا هغه سره باغ مقابله کړې د عیسی علی السلام ته نو خلکو له بیک ویلې خو دا هغه سره هم مقابله کړې وي د ارنبی چې دی په خپل خپل ټیم کې مقابل درلودي نو دا کم یوازې ستا سره کیږي چې ته جل تنګه کیږي کدای چې په خبره پوهېدی اس نو دغه مزاحمینو دا څلور چې ما ذکر کړل توحید او رسالت تهجد او تسلی د پیغمبر په دغه ذکر کې د یو څو قصو پر لپسې اعلی راوړي د ګردو هدف دغه بل پلاوره به تر باره ضرورت نه لري دا قصه ګرده دغه د پاره چې دا تیر مزاحمین چې تیر سوي دي د هغو پر ګردو لکه میخونه چې ویلي چې دا دغه رقم دي دا نوي نوي مسلې نه دي دا د آدم علیه السلام د وخت دغه رقم را روان دي چې توحید بیانېږي رسالت بیانېږي که چا نه منل هغو ته عذاب ورکول کیږي او تسلی و رسول ته ورکوي چې هغو هم دا ګالي دي ته بې هم ګالي اوس ترجمې ته راځو الله فاک فرمای وتلو تچلاوات کا علیہم فردی دا د وتلو امر و نبی علیہ الصلات والسلام تلیش تچلاوات کا محمد علیہم فردغه کفارو باندې د چا د مکی د قریش ته خبره نه مانی چی شور تچلاوات کنه به اختصن وحین د نوح علیہ السلام د نوح علیہ السلام تصور ته ذکر اذا غ وقت قال چې دا نوح علیه الصلاۃ والسلام ول دا د قصه څه وخت پیښه شو چې دا خبره را شروع کړه یعنی چې ار نبی خبره د حق را شروع کړي دلته بار د مارانو سر نه ستره جکس چې دا څه وای دا خبره خدس وکړه دا نو اذا هغه وخت قال چې دی ویل یا قومه و خپل قوم ولیا قوم ازما قوم ان کان کچیری وی کبوره غټ به دروند وی علیکم پر تسی مقامی د ازما وجود او سیدل دلته په حال کې د وعظ او د نصیحت زش په تس کې او سیر مست چې په کلی کې خدا ازما کار خدا وعظ او د نصیحت دغه پر تسی په بوج بی. ول د مقام او سیدل په یو ځای کې موجود دل په یو ځای کې نو ان کان کچیر وی کبوره غټ وی معنا دروند وی بوج وی علیکم پر تسی باندې مقامی د ازما وجود او سیدل په حالت کې د وعظ و تذکیری او د ازمان نصیحت در کول به آیات الله په آیاتو د الله چې د الله آیاتو نه تیسته وایم په هغه سره نصیحت تر کوم کدا غو پر تیسی باندې تکلیف وي و باندې در باندې تکلیف کې زه څه وکړم پر تا به زامت نو سا چې زه بد یسم زه به بار دا کار پرېږدم فعلى الله توکلت فعلى الله نو خاص پر الله عز وجل توکلت ما د زړه باور کړی دی ما بر وسه پر کړی دی زما اعتماد پر الله دی پر تیس چې دا زما اوسېدل دی چې دا زه وعظ کوم دا زما تذکیر په آیاتو سره د الله تعالی پر تا چې دا دروند دی نو چې دروند دی خو معنا ته خو نه برای او د ضرر کوشش کوي چې د دې څه په عذاب مرست چې چم په وکړه زما توکل پر الله دی کار نه پرېږدم توکل پر الله کوم فاجمعوا نو چې توکل به پر الله دی نو تیس څه وکړي فاجمعوا تشرا جمعتي امركم دا خپل امر او تدبير امر او تدبير څه معنا چې تاسو چې زما په باره کې د ضرر د پاره کوم سوچ لګوي هغه سوچ ښه سره راځه مکه چې تلوار کار ما اخلي ښه سره وسنجو چې راځي چې دا چمتو وکړو فاجمعوا تاسو سره راځه ما وراتول کې امركم خپل امر او تدبير وشركاءكم اغسته سی شرکان شته سی دا الله سره درو یغم در سره دا وغواړه مانا دا بوتانو سی کومه کوم وغواړه چاته په خدای باندې دا الله تعالی سره شرک عبادت ورته کې اغم سره راجه مکه بار بونو سره ډیرای سی بار نو زما په بار کې اغه چې شو کې اغه خپل په سلا چې سره سنجوي چې دغه بکو کراته وی کی دا امر سمرا دا غدې تدبیر او تنظیم به چل دي چې چاته سره جوړي دا ته سره راټول کی جمع سره راغوت فاجمعوا طول كي راجمع كي امركم سيشخ بر امر التدبير تز ماده پاره جوړ و شركاكم شركه مو در سره راو غړ یغم راول چې مشوره در لره در ثم بیا یپلا خو پدغه کار کې شه د تدبیر کار واخلي شخ خلق سره پر ډیرې کې شرکان در سره راو بیا پس واور ثم بیا لا يكون رجي كي امركم امر استاسي عليكم برتسبان غمتان پټ کې نه کې غمت وساتر ته وي کې غمت سمراد مستور دی نو دا چوای غمه یعنی اذا ستر هو عرب دا تور استعماری دا ستر په معنا باندې دلته معنا دا پرتیش کی داستیش امر غمتن پټ نه ګرځي مستور نه ګرځي مستور دی ته ویل کیږي په پټ باندې مشورې کول چې پرې وسړی ته بیرېږي چې دا سړی چې دی کزه د ته چل سنجو برا خبر شو د مخ عمله را باندې کوي یو خو دغه څه بیا غم وسه ما د طرف څخه عمله نست یا دا وای چې زه کده ته چل سنجو مده ګرځي تشته بل د دې څه پیغام وسه زه یو سړی په تیس کې پروت یم چې ار څه وکم چې ستر کلی نه سم متره ته شته دا نه سم تیس را باندې دی رایس نو پښ کولې مشورې ته سم بر ملا سره کښې نه زه دلته درته نه سم تیس مشوره وکي شریکان دې مرا وغواړي تدبیر او تنظیم دې سره برابر ک بیا نو چې چم مو سره جوړ کړي زه به دلې ناستم بره چې دې په وسه کېږي هغه را ورس وسپه موایه هم چې بره وا ته مشوره یو میاشت بله ورته وګورو ته وده یو او تا بله ورته وګورو یا یا سکنټ مه راته ګورې بلا را باندې تطبیق یې را باندې کښېږ نوح علیه السلام دغسې ټول دا نوح په دغه و چې ولده به ګرد اکثره وخت به دی په خوارکي باندې په چش تېرېدې په بغارو په نارو پر تېرېدې خو هر ورځ به دی له تا وواهه بیا نو ده ویل زه نه تښته به خپل کار م پرېږدم نه کوه مې او تاسې خپل تدبیر سره جمع کوي چې کوم څوک شریکان د الله سره تیس نیولي هغه هم راولي او بیا په پټه مشورې مه کوي چې بیرېږې چې وادی به وتښتېږي تښته مم نه پر دغه ځای درته ناست یم نو د پټوالي څه ضرورت یا دغه مې ترجمې ته که متوجه سي نو نو ثم بیا لا یکون نجی کیج امرکم دغه تدبیر ستیس سره کوي مشوره کوي علیکم پر تیس یغمه تن پټ کی ندر باندې ګرځي په پټه کې بار په پټواج کوم سره نه پستنګ کیج چور ار راز مش پټ پټ سره کیج د پلانې په کور کې مشوره دغه په کور کې مشوره بر بلا راته وکي ثم بیا چې مشوره مس په سر ته ورسید اقضو تیس شیاست راوی رسوی الی یومته قضا ادا کول بول وای دا پلانې پور چدی هغه قضا یا لمونځ در باندې و قضا مې راوړه قضا په معنا د ادا کولو نو دلته دا معنا چې ما ته راورس ویل ادا یې کی چې چې په سره سنجو دی هغه ګر در ادا کی کوه هل دی کوه جل را ثم بیا اقضوا تسرا ورسو الى و ما تاغست في سلاچ کړي مده ولا تنظرون ما ته مهلت مرا کوي چې ام مرا کوي چې واته و د یو میاشت او تا یا ورځ یا دغن کار هیڅ مهلت مرا کوي دا ګر د وکي خدای وارد وارو خپل چې عبد الله توکل پر الله پاک باندې زما توکل دی بالا دا ګرد وکي دغه دعوت نوح علیه الصلاه والسلام کې دایس په خبره کوې دی چې دغه خبره چې د شروع کړ خپل قوم ته نو دا قصه اوس بالا دی څه ور سره وکړه دا دعوت د لا پایته نه دی رسیدلې پس یې دوت فإن تولیت وام کچيري تش ګرځي بیا هم د زما خبره نه مني چې ما دا دعوت د الله تعالی جن ته درکې وان فما سالت ما غشتنه نه د کړې کوم ستسخه من اجر د اسم مزدوري گای گای چ پر یو خلګو باندې د یو سړی خبره بوچ کیږي برا وای دی خو نو دستي برا د چنجل رخ کوي راپس یو شیر از څخه غواړي نو نو نوح علی السلام ورته بر روز خود چنجل رغم نه درکوم چې ته په عذاب اچ معنا د اجر خبر راته کوي کی په پای کې برا دستي په دستي د یو چنجل اواز کې هغه خوم نه کوم ګوره فان تولیتم کچیر تاسو مخ واړوي دا زما د خبرې صدقه نه مانی دا د الله تعالی آیاتونه فما سالت ما خو سوال نه دی کړی کوم ستې څخه من اجر د یو ثواب د یو مزدوری چې معنا ستاسې زه غواړم ثواب خدای الله څخه غواړم اجر خدای هغه څخه غواړم اجر معنا بدله ان اجری نه دی اجر مزدوری زما الا علی الله هغه خو پر الله ده نو زه چې کوم کار کوم دا کارم خود سره نه کوم مرتو او زه امر سویم ان فجا خبره سره اكون چې زه سم من المسلمین د تابع داران سم مسلم هغه چاته وایي چې دی من قاد غاړه ایښوون کی او امر ته نو زه خود مسلمین او سخم الله را ته چې مسلمان سم مسلمان سم چې زه درته وایم هغه کوه وس الله ما ته دغه وظیفه را فرمایي شتبه داخل او ته دغه دعوت کې د دجین بلنه بورلر وکي نو دا خو په هغه امر کوم چې خود سره نه کوم نو خود می اعتمادم پر هغه دی اجر او ثوابم دغه څوار مستیسه نه غړ پر تا ولې زما خبره درنه ده تر دغه ځای د نوح علی صلوات و سلام دعوت سو دا دعوت چې پر دغه رقم وړاندې کې د دې عکس العمل ته وسور پسې د دې د خوا جواب دی فکذبو دی تکذیب وکی درواغ گرنل یا وکر حود دا نوح علیہ السلام برایل بس تا دیر درواغون جراتو ہوئی فنجیناہو ممعہو نو دو تخیالا دا مختصر بیانو کی بل زیادہ قصہ وردہ دا فنجینا نو مر نجات خلاص سن وکی ہو دا نوح علیہ السلام تش دی تکذیب دا وکی ومن و آغا چاہتا ہم معاہو چی دا سر ملگری و فی الپول کی پکشتی کی چی پکشتی کی دا بی آغا چکشتی جوڑ رکی سخن و آغا وجدہ دا چالا پاکل تکشتی جوڑ رکا برا بدا چوک چی نجات رکا و لکیج آغا با در سر وقی جی پر جنور بانیزو و برا علم پو بوی غرقا و نو دا غا کسان چی دا سر پکشتی کی و دا غا خلق علا پاک خلاص کل دای او دا ملگری فنجینا بر نجات خلاصن ورکی هو دتا ومن واغا چاته معه چې د دسرو په پل کې پکشته کی وجعلنا هم خلائف وجعلنا موږ وګرځول هم دی خلائف ورسته پاتې خلیفه چاته کی چې بل چا په ځای جانشین شي نو دی موږ ګرد خلائف وګرځول معنا دا د آباد په د نور خلکو په اوبو کې غرق شول نو پرمځکه څوک پاتې شو د ټولو خلکو خلائف دی پاتې شو دی پاتې شو نیسول نور څوک پرمځکه چې انسانان و هغه نو ختم شو ذکر نوح علیہ الصلوۃ والسلام ته خلق ادم انسانی وای ته انسان خو ګرد ادم دا اولاد یې څخه دی خو په دا وخت کې ګرد ختم سول بار نو د دې صبر ته چې دا نس دا شروع دا څو خلق چې د سره و څو کوي چا څو کوي څو نه دون خطر نه خلق کوي قران خو فقط دا ول چې د سره و څو دا دغه وخت بیرته د انسانانو کې دا نس را شروع سول دا ځکه د ادم انسانی لقب ورکول سوې دي وجعلنا مجوگر زولهم دي خلائف دلتا معنا ابات ورستفات تجي نور خلق جانشين واغرقنا مرغق الذين اغ خلق كذبوا جدي تكذيب دروا غن كريو باياتنا فاياتو سرزم دغ دي علاو ترى غد تهجد ودوعت تايدم وكي جد نوح عليه السلام ده قوم سرت سنگ وسو فتوفان من علاو ترى غرق ولا غرق خدي تكذيب مش باياتو كري علا دغ استعبر وكي واغرقنا مرغق الذين اغ خلق كذبوا جدي تكذيب كريو دروا غن كريو باياتنا فاياتو سرزم خد دغ توچيت خد ايات كريمه ده معلوم وسول چ ار قوم ته چ عذاب ورکول کیږي چې د الله د آیاتو سره ټکر وکي اغه نه مني اغه ردی لکه وسته د مسلمانانو دغه آل دی خو دی چې دغه خلک ویدا چې د الله د آیاتو سره ټکر کی ته به د قران آیاتونه ورته وای دی به وره پلان ملنګ دار کم ویل پلان ملنګ دار کم دی د ملنګان خبرې در باندې راکوت کو سرته چې آیات سوای شو مې د ملنګ خبره پر کوم خوا به د ته پر کوم زغنه زی چیرن ولوام دي چیر دبل چیر دي د خدای د خبرې مقابله کیږي په دې خبر باندې چې ملنګ دی سوای ملنګ سوک دی چې وای دار کم ته الله خبرې نو دی چې د آیاتو ټکر کوي الله پاک و دی د غصب عذاب او اختقین فانظر کیف کان عاقبت المنذرین فانظر نو تو وګور کیف سره کم کانو عاقبته عاقبته انجام المنذرين ده دغه بیره ول پرسو یو منذر دی چې د زال زیری هغه بیره وون کی توای یو منذر دی چې د زال زواری هغه د بیره ول پرسو نو د دوغه خلکو چې د اعلی په آیاتو نو علی السلام دی و بیره ول چې د اعلی عذاب ورته ګوري د اعلی او تعالی جن و منی دی نه منی اعلی اوس انجام وګره چې تاسو یا جستا د نوح علی صلاتو و سلام هغه قوم هغه ټول هغه قص دای و نبی علی السلام ته امر وکړو فنظر ته وګوره کیف څنګه کانو عاقبته انجام اخر کار المنذرین د دغه بیره ول پرسو معنا انجام یې بد خراب نو دا د نوح علی السلام مختصر قصه د تکشیر شو ولا هغه خبر ټول په تایید شو چې نوح علی السلام هم د الله جن ته برل کول توحید کاوه دا غره کم د الله تعالی د طرف څخه رسول دا غره کم د قوم د تکذیب کاوه د سنو چې د خبرې کینو ولا به کور دوای نبی علیہ السلام ته نو خطاتم دغه خبرې ګوري دا ګرد شي دا تکذیب خطاتم ګوري دا غره کوم مقابله در سره کی نو علیہ السلام څنګه مقابله ور سره وکړ توکل پر الله وکي ول در تزم هم نه خبر مشوره په پټه مکو زما د مخه درته وکي چې ارڅه کوي دا غیب تناس خپل کار پر ځدم هم نه په څنګه صداقت یې خپل وځ په سر ته ورسول او چې دا چا د خبره نه منل دوغه پایتم ته ور سره کم شو معنا د مکه مشرکان یې په غوږ واوري چې پر دې مرو تعالی عذاب مسلته کی عذاب یاد صحابه کرام په لاس لکه په بدر کې ګرد تارو نار پر یای د الله په لاس کې خپل را ولا دار کم کا خپل چې معنا د روج سره مخسي د مشکلات سره مخسي دا یو قصه د تعالی پیش کړ دا بل قصه چې د خاص نه بنه دا نو در تور نه بیا نه د سپي وا پلا سره را په دا یو خبرې سره را ټول کړ الله یو وړاندې کې دې سوای ثم بیا بعثنا الله ويمر واسطا من بعده ورسل نوح عليه الصلاه والسلام رسلا رسلا واسطا بابا رسل تجمع ولا معنا يو رسل ندي يا فلان رسل در دور سمج دي رسلا را واسطا ولا لقد مسات الصالح عليه الصلاه والسلام هود عليه الصلاه والسلام ده ثم بعثنا مرة وجل من بعده ورسل نوح رسلا دي رسلا الى قومهم وقومات دي الرسل خبل خبل قوم تعالى ومرج وجل فجاءوا ديرا تغو كي هم دغ قومات بالبينات بشكارا شكارا دلائل شكارا دلائل نو دار نبي اخ كل معجزي دي چا الله ولر كري لكزم رسول اكرم صلى الله عليه وسلم تسنا بلدنا بلد معجزي الا عز وجل ور كي كتابون رسج پدك شر كم رقم معجزي لكد قلت ما بين سكي اغو بدير دل چ ما تستمخ دا بيان وكي چلشكر فزرو بس اسولا دا قسمت نو دا اري وته دغه سي بينات کول سي وشکاره شکاره د لا اله معجزيه و بولي چې بل څوک کار نس کوي د خپل لاس شکاره فما كانوا دوی نو دا قوم ليؤمنو چې دوی ایمان راوړي باور دي وکړي بما پر هغه شی باندې کذبو چې دوی تکذیب کړی به په هغه سره من قبل د مخ دا نبیان چې ودی تراله چې دا خپل خبره ورونانې کړ چې دوی د الله جن دي اول د ورځ زړه درواغ مو ورسته چې د معجزي ورلر ښکارا کړل تر معجزو ورسته هم بس ولې پلان درخلا وته چې د شنه منم نو نه منم دا غره د دې د من قبلو په معنا به مسر خلاص اول چې دی رااله د الله جنې ور پیش کې ورته بیان کړي دی رات کوي چې درو واغه د معجزي پر اپورت کې بارل کزه درو واغ جنوي د معجزي ما ته الله را کړی چې په الله سره تشکار کوم لکه د مثال په تور عيسى عليه الصلاه والسلام د خوښ څه به مرغي جوړ د څه په ځای راکړل کړه په واپس نو خدا کار په ګرد دنیا کې چانو سکوله بهرل دغه دلیل الله را کړی دی کزه د الله نه بینه نو دا کار څنګه کوي یا به مړی فروت و د ورتوره چې قوم به اذن الله ولا څه څو مړی د ژوند کړي مخ په تفسیر کې تیر شوی نو مړی څوک راځوندای کوي خدا دا چې د الله تعالی قدرت نه ور سره کله دا کار کیږي نو دغه یو معجزه به د ښکاره کړ خدا به نه وښکاره دلیل و د پر نبوت باندې دی پر هغه سره به راځي نیمه نو خاول مې ورته چې د ورځې نه نیمه نه نو ورده واره امرت کړی ورسته چې معجزه پیښ شوه د معجزه ورسته ام هغه اوله خبره چې دی کړی بیا هم نه ده منه پر هغه خپل هغه رائے باندې ټینګ ونو الله دا شوی فجاءوا ديرا تغو كي هم مدخل قومات بالبينات پشکارش کرا دلائل چ دا دلائل معجزه او توران نکلی فما كانوا دين و داغه د دي قوم ليؤمنو چ دي باور و کی ایمان جراوري بما پر اغه خبره کذبو چ دي تکذیب کړي وو تر واغ غنه کړي به په اغه سره اغه خبره باندې ایمان نه راوي چې پلای رات کړي وو من قبل د مخه چ دي تکذیب داغه کړي نو شو جن کول نو خاله و امام مخر پر لګول چې پلاتر خرن و وتل ورسته چې د معجزي او دلائل وړاندې کړ ام نه منل نو څه معنا خو نزرې ال تبان نو علاوه کذا الی کفر دا رقم لکذا غ قومونه چې و نتبع مج مهر لګو على قلوب فرزرو المعتجين د متجاوزين چې څوک تجاوز کوي د الله تعالی د جن سره معنا سپکه ګني تکذیب کوي نو پرزرو مهر ولګم بلای اگر سره د زړه خله وجیت نخلا سیر داده زره غوژه وجیت نخلا سیر چې هغه خبرې چې د دین چې هغه جازه کې د وزیر ته شواشه هغه نو الله پاک یې زره بار اور بند کوم لکه دغه قومونه د سیم مجمل ذکر کې رسولان او قوم ته تللی او هغه خبره وارده واره نه منل بیا چې د دلائل راوړه دی بار هغه خبره چې رد کړو وسی ام نس منل الله یې زره د نور خلق پر ژوند دغه سم مهر لګوم له دوغه نو د مکی د خلق پر ژوند بم دغه سم مهر ولګول سی دوغه د زړه سورې هغه جوړې د ست سورې بولو یا د زړه غوژ بول هغه به مال دا غس ورتا پاکم بره بد عبد الله بعد فار کو کو قربان گیر زله کدا غ خلق شو دا د مجمل په ما بین سکي بدای و آیات کریمه کې دا د ډیرو رسولان قصه ته د سی مجمل اشاره او کچتا شنو ډیر رسولان کې رسول دي پر دا غره کم مضمون لکه په دغه آیات کې چې وسمه و اسما بعثنا من بعده دا د سورۃ اعراف په یو سل دریم آیات کې دا غره کم کې رسول چې نوح علی السلام ورسله الله رسولان یې جوړی دي ډیر رسولان بلای نو مان ته ان کړی نه جوړ سونه نو مارو سونه خلق خو ډیر آیات کړه د جمع څخه یاد کړه فسي راځي خاصه موسی علیه السلام په نامه یې د دغه مجمل رسولان سره ذکر کړل ثم بیا بعثنا مجوجه من بعدهم ورسته تر دغه رسولان بیا چې د نوح علیه السلام ورسته تر دغه ورسته موسوک ولېجل موسی او هارون موسی او هارون سره ورونه دا مو ولېجل و چاته الی فرعون او فرعون فرعون د ارسال د پاره واکه و ټاکر چې ورسره د ته مرسلې هغه ته د الله تعالی جن ورسه چې تا به خېر غرور نه دی کړی د خلکو پرچم سړې نو کې کښته ډنګي تا به خېر د خدای دا وکړې د کوپر بم سر حد درلو دي نو دونو کوپر چې خدای دې د ځانه جوړ کړی ورسه خبر ورته وکړي ثم بیا بعثنا مجلجل وکر من بعدهم رسد دردوغ رسولانو چی در روح علیه صلاة و سلام رسده وقت سوك مجلجل موسى علیه صلاة و سلام و هارون او هارون علیه صلاة و سلام دام وجلجل الى فرعون و فرعون و ملئه او دده و دلی و سردارانو تا ندوخ بیا خپل ځان ته لکه دا بادشاہ بیا وزیران پر راټولی ملای دغه سردارانو ته ویل کیږي لکه د مثال په تور پر قوم کې جلای استلای په ځینو استلاو کې پارلمان بولی په ځینو استلاو کې اسمبلی بولی په ځینو کې شورا بولی خو مطلب دغه دده غټه ډله چې پر راټول او پر دغه وزیران و ملایه او دده و سردارانو و دوغه کې موسی او هارون ولیږل څنګه بیا آیاتنا سره د آیاتو زموږ علاوه معجزې مو ورکړلې موسی علیه السلام ته چې یو لکاړه ده دا چې د مخته وغورځېده به مار شي نو دا معجزه د لکړې څه بل څوک مار نه شي جوړولی د الله سپه په ګرېوان داسې چیخ کې چې راوې بسې لکه د سپینو زرو ټوټه ځلیږو به چې بېرته هلته چیخ کې چې راوې سم لاس کوي دغسې معجزې خو نورې هم دغه نو هغه هم دغه چې معجزې وې د دغه معجزو سره مو ولېږه نو هغو څه وکړه بیا منی ور دا ګرد نبی علیه السلام ته چیرې داسې فاستکبروا هغو لویي وکړله بار ځل ځا کشکته بیا اوس موږ ته دا څه خبرې کوي وکانو قوما مجرمین وکانو دوی وقوما قوم مجرمین ګناهکاران دا خورا مجرم قوم و د جرم نو بالا څونه سر حدیث د خدای دعوا وکړه د دې کښنه جرم بالا جوړېږي دوغونه مجرمین خلک د په خدای منلی او د جرم دا و چې ځان یې خدای کړی د دې نورو جرم دا و چې د خدای تایید کړی او دغه نور ته ویل چې زمړ خو ته د څو کالو ته ماتو خو د چې ډیر عمر یاد کړی بارے به نو سل یاد کړی د بعد سره ضرب یاد کړی نو خدای و تعالی څنګه به دې چې هغه د زور کړی زمړ نو خدای خو دې عبد الاباد خو به دې د جهان چا پیدا کړی دا وکانو دی و قوما قوم مجرمین ګناکاران فلما هغه وخت جاء چې رالی هم ودی الحق حق رالي من عند الناس مجد الطرف صح نو دچ دا استکبار وتی نو محمد صلی الله علیه و سلم تعالی و تعالی معجزه ور کړی دی هغه د حق چې دی مراد د حق څخه د تعبیر اشتیا معجزه دی هغه نو بره پر روان یک له بره نو چې زمانه بوت نه مې لکه ورته وګرځه ولا هغه داس مار شو وای د فرعون او فاتح خل د ارکم کش ورته ونی ورته ودر د تفسیر وای نو دې بره لري نو ستدا سره لا سلطه په ګریوان چې مستر اوی سی بر دغه په دلایل خوست سی په دې ته ووینه دغه علامه ترا کړی چې کوای سي په خپل پچی کې یو بل څوک دا کار کوای سي خدا د الله د طرف د قدرت ما ترا کول سوې دي الله پاک دغه معجزه ما په لاس ته ښکاره کړې ده نو زما خبري ومنه چې زم الله دغه سوای الله دغه سوای د الله عبادت او توحید او رسالت ومنه دا معنا د الله جن پر پر تطبیق نو د دې حال بیانې د موسی علی السلام او هارون علی السلام خواره وګو کې بشکاره فلما هغه وخت جاء چرالی هم وجه چات و دغه مجرمینو ته دغه د فرعون مل او سردارانو ته چرالی الحق و حق و ترالی حق من هغه معجزه من عند الناس مش د طرفه څخه ګوره الله پاک یې زمرد طرفه د معجزې چې د رسول ښکاره کیږي ام الله پاک الته زما اراده ور سره د خپل د خپل هغه نبی نشي کولای زمرد طرفه چې د حق ور تراغلی قالو دی ول ول ان بشک هذا داخل سحر سحر دی مبین ښکاره برل داخل ولا قبل شی دی به جادوګری تاله دلی چې له پیل څخه مار جوړیش تاله دلی چې لاس ته په خپل ګریوان چې چرایو وسه لکه د سپینو زرو ټوټه د سپینو زرو لاس ته خبر شي ولا کدی به جادوګری قالو دی و ان به شک هاذا دغه حق چې ښکاره کوي معنی دغه معجزه داخل سحر داخل سحر او جادوګری ده مبین ښکاره په دې خو د پښنی را سر خلاصي په دې وس مش خطا باسه قال موسی قال بيو الموسى موسى عليه السلام فجوابك أتقولون آيات سواس للحق وحقت وذا معجزيته لما هذا وقت جاء شراليكم وتستدى حق تسواس وذا السحر دي قال بيو الموسى موسى عليه السلام أتقولون تسواس للحق وحقت لما هذا وقت جاء شراليكم وتستدى كما خبر واس من هذا السحر خبرك هذا أتقولون مقولة هذا غنى ذكر سوي أغنى حزب سو تسواس حق لر لما هذا وقت جاء شراليكم وتستدى كما خبر جادي وكرج من هذا السحر دي السحر هذا برد دغه جادوګری د ساتي جادوګری بوجه مناسب بل جادوګر برا ولا چاغم د جادوګری ښکارا کی کدا جادوګری کدا اس په مضمون کوس دا ورسته نو برم صاحب شتن او پچته جته سیر و دغه سحر دی سحر ایا سحر دی هاذا دغه چې ما د ښکارا کی دا څنګه بیا خپل خبره ولا يفلح الساحر ولا يفلح كما يبيخ نسبي دا کول الساحرون جادوګران جادوګر کده نبوت دعوا ویته فسره ولا کورسی د جادو د جادوګر جادو خو امید درې ځادي بارا ولاړ دی نو د دې معجزې چې دی د دې مقابله په ټول جهان کې اعلان دي څوک نشي کولای نو صاحب چې دی کامیاب نسبی دا کوي زه څنګه کامیاب کېږم بابا جادوگر که د نبوت دعوا وکړه د ده جادو ختم وي پر هغه ځای باره یې بیا نشي ښکاره کولی. بس دا یې سرحد دی به د نبوت دعوا نه کوي جادو به ښکاره کړي که د نبوت دعوا وکړه الله یې جادو وربندوي وجه بیا خلک خطا باسي بر هغه دي نو شنو خطا هغه دي معجزه ښکاره کړي دی بره په معجزه چیري که ده د نبوت خوله بره جادو یې بندې ختم او زه چې د نبوت دعوا کوم او معجزه پیشم غواړم دا د جادوګر نه یم. جادوګر خو بیا دا کار په سر وم نشي رسولی که دا ستاسې په دې خبره پوهېږي جادوګر که یو څوک وي او دی د نبوت دعوا وکړي پر هغه سربېره بیا جادو نه کېږي برای جادو درېږي. نو موسی علیه السلام خو د نبوت دعوا وکړه زه د الله رسول یم وروسته بره دغه معجزې پیش کړي نو که دی جادوګر خو دی نشوي پیشولی دا ختمیه دا څنګه پیش کړي دغسې ورته وایي السحر هذا السحر يا سحر دي هذا ده حق ما تستشكارك اجداد لك المعجزه ويا دلاس معجزه ولا يفلح كان يبي خو نسبي ذاك ولا الساحرون ساحران كان يبي كل حسله ولا شكل يبي خو الخبره في مراد رسول ما قاد في مراد ولا سوى. قالوا ديور تولد سرداران ده فرعون اجئت ايا ترى تكردنا ومشت لتلفت تشتوارى نا مش وغرزه مش لتلفت تشتوارى وغرزه نا مش عما د هغه کار څخه وجدنا چې موږ پیدا کړي دي علیه پر هغه آباءنا خپل پلارونه زموږ پلار او نیکه دغه فرعون مو خدای و دلته عبادت ورته کاوه د ده بندګي یې کول نو چې بابا او ادې پر دغه راغلي دي ته اوس دغسې موږ اړه یا ولاکم وایه. قالو دوی ورته ویل اجئت ایا تا را تګ وکړي نه و موږ ته د څه دپاره لتلفت چې ته وګرځې واړه یې نه موږ عما د هغه کار وجدنا چې موږ پیدا کړي دي علیه پر هغه آباءنا پلارونه زموږ وتكون اوسي لکما تسد ولر چې ته ورور سره روان یاست تسد الکبریاء لوی و سرداری چې په ارض په ځکه کې سرداری راس اخلي په دغه چم نوم کې د جن ور کړی اوس پاتې ته ځنګ جوړه په دار کوم باندې ته خپل کار د جن مهم اړه و ما نحن لکما بمؤمنین و ما نحن مشقنی لکما تسد وارو در بمؤمنین تصدیقون کنی مش تا تصدیق ولا کو په جبارک چې ته بنو د الله پاک نبی نجمونو ور اقتصاد پر دې ځای زه درو څه خو شروع د دې مکالمه تر دغه ځای پر ما درا ورسول په دغه آیات کریمه کې یو خبره سته دغه ځینې کسان چې د فساد په شخه خلک چې په مؤمنانو کې اختلاف سره واقع کی دغه نیو نیو شیان چې راوړي د مثال په توګه احنا په توګه ولې د لاسونو د تل ور نه نیسې نو ولې دا په دې دین کې ولې د امین نه وایي چې تور تو اچ بابا موږ د پلا ورو دي کڅ دغه جنس د کړی دی دغه آیات باندې راپورته کې بارج دغه سکي وای دا خو جاګه د فرعونانو خبره او چې موږ پر کومه خبره پلا پیدا کړی دی موږ نه هغه څنګه فری ز ته ته حدیثونه ام ته ماته د پلا په دلیل کې پیښه دا شی وای دا خبره غلطه ده چې د مشتکی د فرعونانو پلارونه کوم مشرکان نو خود چې په خپل پلار باندې حواله ورته ده حواله غلطه ده نو پلارونه کوم مشرکان خو زم زما پلار چې الله تل منسکا ول لا عدالت نیوي ما بده چې نه زما پلار چې بد تل منسکا ولا عدالت نیوي نو د موحد حواله سید خو زموږ پلارونه کوم موحدین زموږ پلارونه کده د رسول الله سلام امتیان د رسول الله سلام د اصحاب سره نقل سوی ده سید یو صحابي بده نیول خدای بل صحابي دلته نقل سوی نو زما نقل ته ولید د جسر مشابه کې دا د دې ظلم دي چې مشترکی که داس په خبره پوسه عوام خران خونه برای سید و په قران شریف کې آیات هغه سره غلی چې فرعون والا و موسی علیه السلام ته چې پر کوم شی زموږ پلار ورنی کې چې سید موږ هغه لار نه لکه نو داخله کوم هغه خبره پی معنا ته خونم کا پر شی زموږ هغه دلیل فرق سره لري فرعونیان خو خپل باکر پلار ورنی کې ته حواله ورنره ورته زموږ پلار ورنی کوم دغه رقم باکر و بتان چې سجدې کوي کده نه بیان سم منکر خو نه د نه بیان سم منکر نه د الله د جن منکر نه د قران منکر نو چې الله سدل ته نیوز ما د پاره دلیل دی اغه د خپل نکته کې چې الله سدل ته نیوز ما د پاره دلیل دی چې پر نامه یا تر نامه کې ته نیوي نو دا بیا د هغه سره ولي مشابه کیږي او ځما پلار امین په زور نه وای ځنه وای خلاص کدا یې په خبره پوسه ته نسی ورته چې ستا پلار خو دا خو هغه کیسه چې یو ما پلار دغه پلار پارکسته زما پلار په دغه رسول الله اسلام پر دین مرسوي دی پر دغه ځای دلی و تر پای پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تبع کول دا چې تا حدیث په شوم د حدیث رد نه کوم ورته هغه مسله د علما او سره اړه لري هغه ما سره اړه نه لري دا دوه کتابونه چې جوړ سوي دي ته د رسول الله اسلام دین کله په یو ورځ راغلی نو خدای غس حدیث په زړه پیش کوم چې نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې به اصحاب المس کا یو بلال پښتنه به وکړه بلې به څو رکعات مو کړو دا هغه ورته ول دوه رکعات کې سجا بل په دنیا ته سره وته اوس دا خبرې جایز دي خو نه دي جایز حبشیت صحابه کرام هجرت کړی د حبشیت د خاطر نه بار حکم نه دی ورته معلوم المنز ولار دی دایو رالی بار په څو رکعات سی دی هغه رقم ورته پاپاش مشتلو خدا خبرې په مانځک کوي ګوره دا لمز کرا کرا خدا حکم بد کرا کرا بدل سوی دی پر دغه معیار قرار نیولې دی نو خو هغه رفل دین وی وخت کې بیا پاته سوی اخیر امر د نبی علی سلام دغه چنیت ول حدیثونه پر دا اوس عوامو ته دا تفصیل کله معلوم دی؟ دی هغه تفصیل ته نه ځي، بس ماز هغه یو حدیث پیدا کړي درته کړي که جنه کاوه، دی دغه دلیل درته پیش کړي. دا خو تیار هغه فرعونی سولې، دا غلط ده، دا دوکبازي ده چې دی کوي. کدای سو مضمون زما پیدلی یاست چې فرعونیانو چې خپل پلار و نیکه ته حواله ورکړه، موسی علیه السلام ته موږ ستا خبره نه منو، ته غواړې چې د پلار د نیکه د جنه مو واړې. د ده د پلار د نیکه جن خو باطل و، پر شرک و، نو دا دلیل خود سی نه دی. د کوم چا چې پلار و نیکه موحدین تیر سوي، پر دغه جن مرسوي، هغه چې پلار و نیکه ته حواله ورکړي، هغه بالکل صحیح دی. هر بچه په کور کې د بابا څه زده کوي، چې لمونځ دی سره کم کوي، چې په مکلف لانه یا د بابا پیشې کې دی میشي اول کې دار کم دور وسته کیږي، نو خدا سم تقلید نو چې کول کیږي. کدا اسمه خبره تاسو په دې نه، نو هغه ځای ته بس تاسو پام کړه، دا خبره وکړه چې دا خبره زما پلار او د فرعونانو پلار مصر قیاسو، زما پلار د الله پر وحدانیت پر لا اله الا الله محمد رسول الله مرسوي دي. خو دا چې ارڅه کړی دي د جن په باره کې زده د خبرې منم، معنا چې ورته معلومه نو چا شات به معلومات لري، خو بیا بل مسله ده. او هغه چې څوک سره قیاسي، دا قیاس مع الفارق. نو الله عز وجل د انبیاء علیهم الصلاة والسلام پیغام چې دی راوړی د الله د طرفه څخه، خصوصا زموږ د خپل نبی د محمد صلی الله علیه وسلم، دا زموږ په ژوندۍ کې راځوندی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.